Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 marca. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostra niewydolność oddechowa. Papież miał dwa takie epizody, podaje w biuletynie Watykan. Potrzebny szybki pokój z gwarancjami bezpieczeństwa, to najnowsze stanowisko prezydenta Ukrainy. Jest śledztwo w sprawie przestępstw VAT-owskich dotyczące Radosława Piesiewicza, prezesa PKOL. Papież miał dwa epizody ostrej niewydolności oddechowej, podał Watykan w wieczornym biuletynie medycznym. Zastosowano m.in. nieinwazyjną wentylację mechaniczną. Wśród przyczyn niewydolności wymieniono skurczoskrzeli. Franciszek był przytomny i współpracował z lekarzami podczas zastosowanej terapii, napisano w komunikacie. Lekarze wstrzymują się z podaniem dalszych prognoz. Papież jest od 18 dni w poliklinice Gemelli w Rzymie. Trafił tam z zapaleniem oskrzeli, które przerodziło się w obu stronne zapalenie płuc. Pokój jest potrzebny tak szybko, jak to możliwe, a Ukraina musi mieć zagwarantowane bezpieczeństwo. To najnowsze stanowisko prezydenta Ukrainy. Potrzebujemy prawdziwego pokoju, a Ukraińcy chcą go najbardziej, ponieważ wojna niszczy nasze miasta i miasteczka, podkreślił we wpisie Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Ukraina współpracuje z USA i europejskimi partnerami. Wcześniej brytyjski premier powiedział, że jego kraj intensywnie pracuje z Francją nad planem pokojowym dla Ukrainy. Keir Starmer oświadczył, że sama umowa w sprawie minerałów nie wystarczy za gwarancję bezpieczeństwa. Pracujemy szczególnie z Francuzami, rozmawialiśmy z prezydentem Macronem przez cały ubiegły tydzień, szczególnie w weekend. Rozmawiamy też z Ukrainą. Zamierzamy potem przedyskutować ten plan ze Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj po szczycie europejskich przywódców w Londynie prezydent Francji poinformował, że Paryż i Londyn proponują częściowy, miesięczny rozejm w Ukrainie. Solidarność z Ukraińcami i sprzeciw wobec polityki Donalda Trumpa przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie, manifestacja w obronie Ukrainy. Wiktoria Pogrebniak z inicjatywy społecznej Euromajdan Warszawa mówi, że to reakcja na ostatnie wydarzenia w Białym Domu. Po prostu nie mogliśmy siedzieć w domu, nie mogliśmy na to nie zareagować, ponieważ wydaje się nam, że w tym momencie prezydent Stanów Zjednoczonych zamywa granicę pomiędzy demokracją a terroryzmem, pomiędzy tym, kto jest mordercą, a kto jest ofiarą tej wojny. Podczas protestu dziennikarz, były więzień polityczny Krzysztof Siemiński odczytał list, apel działaczy opozycji PRL do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sygnatariusze z Lechem Wałęsą na czele wyrazili w nim przerażenie tym, co się wydarzyło w gabinecie owalnym podczas spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Stwierdzili m.in., że wyglądało to jak przesłuchania Służby Bezpieczeństwa lub rozprawa przed komunistycznym sądem. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przestępstw VAT-owskich dotyczących prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, nieoficjalnie ustalił TVN24. Zawiadomienie do prokuratury złożyła na początku stycznia Krajowa Administracja Skarbowa. Śledczy badają m.in. wątek fikcyjnych faktur, które miała wystawiać firma zarządzająca restauracją w siedzibie PKOL. Wartość potencjalnych nieprawidłowości może przekraczać 10 milionów złotych. Sprawdzane mają być także źródła majątku prezesa Piesiewicza oraz okoliczności zawierania umów sponsorskich przed igrzyskami w Paryżu. Jeśli zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego się potwierdzą, może mu grozić nawet 25 lat więzienia. Jan Olęcki, Polskie Radio. Coraz mniej rubli w Polsce. W latach 2013-2018 w naszym kraju było około 7 milionów par, ale populacja w rubli ciągle spada. Przyczyną są coraz nowocześniejsze budynki, wyjaśnia Grzegorz Grzewaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wróbel jest gatunkiem skalnym, czyli gdzieś tam w jakichś przestrzeniach, jakichś pęknięciach, szczelinach, tam budował gniazda. Jak paręset lat temu zaczęliśmy budować murowane budynki, to on też zaczął się rozprzestrzeniać. No a teraz przez to, że te budynki są wyremontowane, że trudniej się tam dostać, trudniej zbudować gniazdo, dlatego wróbel staje się gatunkiem rzadszym, ginącym. W Polsce występują dwa gatunki wróbli, domowy oraz mazurek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i północnym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północy do 11 na zachodzie i południu. Na północy silny wiatr. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audiodokument. Nie mogę Państwu obiecać dzisiaj, że będą bardzo optymistyczne opowieści, ale jestem przekonana, że one będą ważne. Może nawet dla pojedynczych naszych słuchaczy ratujące życie zobaczymy. W Klubie Trójki dzisiaj o anoreksji i zaburzeniach odżywiania. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz. Życzymy dobrego słuchania, a wiemy przecież o tym, że o anoreksji nie mówi się łatwo. To temat tabu i dla rodziny, i dla tych, których ta choroba dotyka. Dlatego tak ważna jest szczerość i intymność, a o tę intymność nam chodzi w reportażach radiowych. I jak w każdy poniedziałek w Klubie Trójki rozpoczynamy od audiodokumentu. Tym razem będzie to opowieść przygotowana przez Agatę Rokicką z Radia Szczecin. Roxana zachorowała, gdy miała 12 lat. Chciała być taka jak dziewczyny z okładek albo gwiazdy filmowe. I dalej scenariusz był niby przewidywalny. Sucha bułka, tabletka musująca, pomidor i cukierek. To wszystko, co zjadała w ciągu dnia. W sumie 300 kalorii. Historie mamy i córki. Opowiadamy w reportażu Po prostu być. Posłuchajmy. Czytałam tabele kaloryczne godzinami, po prostu wracałam ze szkoły i godzinami sobie przeglądałam. Tak po prostu wszystkich produktów. Uczyłam się tego na pamięć i do tej pory pamiętam. I wtedy jak tylko widziałam jakiś produkt, to od razu mi wyskakiwała liczba. Kromka chleba. Kromka chleba około 70, takiego białego. A jabłko? 60 ma tak zazwyczaj. Cukierek czekoladowy? Cukierek czekoladowy 60-70. Kotlet schabowy? Oj, to nie wiem, ale dałabym na oko 350-400. A ile dziennie przyjmowałaś kalorii? Jaki sobie limit wyznaczyłaś? Na etapie odchudzania? Tak. 300 kalorii. 300. Mhm. Czyli to była jedna bułka słuchana cały dzień. Plus jeszcze ja doliczałam, żeby nie jeść, to brałam takie tabletki, jak są te musujące, multiwitaminy i tak dalej. I je sobie po prostu zjadałam, czego nie polecam, bo to strasznie psuje układ trawienny. Także dziewczyny, jeśli się odchudzacie i chcecie to zastosować, to będziecie miały okropne gazy. Także już Wam mówię, odradzam. I to też doliczałam, bo jedna miała około 12. No i jakiś pomidor jeszcze mi dochodził do tego. No i jakiś cukierek. Tyle. Cały dzień. Mam pytanie, czy ta zupa pomidorowa jest wegańska? Tak. Okej. Okay. To dwa razy? Na początek, tak? Dwa razy. Czy coś do picia na początek? Ja poproszę herbatę z cytryną, czarną. Jestem weganką, ale lubię kuchnię tajską, kuchnię wietnamską, kuchnię chińską, kuchnię włoską też, tylko w wersji wegańskiej. Ale najbardziej to chyba lubię owoce świeże. Tak na co dzień to jem jakieś szejki, głównie na śniadanie. Później makaron z warzywami czy coś takiego. Tylko też prowadzę taki tryb życia, że ciężko mi zgotować, więc jestem na mieście. I czasami jestem niestety pozostawiona frytką z McDonalda, co jest okropne. Września 1997 rok. To data moich narodzin. Hej kochanie, poznaj tatusia. Wzięta na ręce niemal od razu zaczęłam płakać, gdyż nie był zbyt delikatny. Chyba woli być przy mamie, powiedziała babcia. Tak, faktycznie. Wolałam czułe i delikatne ręce osoby, która mnie urodziła, niż tatusia. Fakt, był przy moich narodzinach. Jednak w dalszym okresie mojego życia nie miałam z nim kontaktu. Czy tęskniłam? Sądzę, że nie wiedziałam wtedy jeszcze, czym jest to odczucie. Jedynym stanem była niepewność i zagubienie. Pozwól, że ci to przybliżę. Mamusiu, zapytałam, gdy zaczęłam już mówić. Gdzie jest tatuś? Chodź, dostaniesz dobrego cukierka, słyszałam w zamian. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, skąd brało się to unikanie odpowiedzi. Jednak po chwili, gdy trzymałam cukierek w ręku, zapominałam o całym świecie. Włącznie z zadanym przed chwilą pytaniem. Dorastałam w rozbitej rodzinie. Moja mama była zapracowana, mój brat dorastał, także miał różne nastroje. No i ja byłam tak jakby sama w tym wszystkim. Nie mogłam w ogóle znaleźć swojego miejsca też. Nie miałam nigdy swojego pokoju, gdyż nie wiedziałam, że mam w takim konflikcie wewnętrznym, kto jest moim ojcem. Nie wiedziałam praktycznie, kto jest moim ojcem, bo miałam jakby dwóch mężczyzn w swoim życiu, którzy byli jakby moimi ojcami. No i byłam zagubiona w tym i nie miałam takich... Tak jak dziecko od początku ma jakieś moralne takie granice lub taką moralną, silną podstawę. Ja nie miałam takiej silnej. Oczywiście moja mama mi tam tłumaczyła i wychowała mnie na kulturalne dziecko, że nie zachowywałam się źle w miejscach publicznych i wiedziałam, że nie można kraść, zabijać i tak dalej, bić innych dzieci. Ale takiej podstawy silnej jednak mi brakowało zawsze. Ona jako mało dziecko bardzo lubiła dużo jeść i zwłaszcza mięsko. I później w tym okresie dojrzewania zaczęła ograniczać mięso, w ogóle nie jadła, nie smarowała, pieczywo i tak się zaczęło. To był taki długotrwały i złożony proces, bo w dzieciństwie często widziałam w mojej rodzinie, jak osoby, które były przy tuszy, wyśmiewały się z kobiet, które miały krągłości, ale wyglądały bardzo normalnie, zdrowo i tak dalej. Takie głupie sytuacje, że oglądając telewizję z nimi, widziałam, jak one się śmieją z kobiet, które były 100 razy szczuplejsze od nich i wyglądały zdrowo i one docinały, że tu im coś wystaje i tak dalej. No i to było takie pierwsze poszlaki. Widziałam też w serialach, że takie szczupłe dziewczyny zazwyczaj mają w takich amerykańskich filmach, to miały zazwyczaj grono przyjaciół wokół siebie i kochającą rodzinę. I ja takim, nie wiem, naiwnym dziecięcym umysłem myślałam, że jeśli ja coś tak ze sobą zrobię w tym kierunku, mimo że nie byłam nigdy jakoś gruba, miałam po prostu okrągłą twarz, jak teraz, a tutaj nie jestem w ogóle gruba, mam szczupłe nogi i tak dalej, to myślałam, że też taka będę jak one. Też miałam szczuplejsze koleżanki i one też miały właśnie to, czego ja nie miałam. Właśnie taką fajną rodzinę. Może też miały jakieś tam problemy, ale chociaż ta rodzina taka była lub przyjaciele. No i zaczęłam szukać tego tam. Nie wiedziałam, co się z nią dzieje, ale czułam podświadomie, że coś jest. Nie wiedziałam, co to jest i prosiłam porady lekarza pediatry. I lekarz po prostu zbagatelizował to. I ja po prostu tak mówię, no może tak jest, może ona ma ten wiek buntu, ten wiek dorastania. Rodzina też mówi, a przesadzasz, nie panikuj, mówi, ona jest rozpieszczona, mówi, nie wydziwiaj i tak dalej. Miałam taki moment, że pojechałam z mamą na wakacje. Wcześniej moja mama nie potrafiła mi poświęcić tyle uwagi, no bo wiadomo, z pracy wracała zmęczona, była tak jakby samotną mamą. Mimo że było tych dwóch ojców, to oni tak naprawdę nie byli aż taką pomocą, jak przy normalnej rodzinie. No i pojechałam z nim na wakacje i wtedy stwierdziłam, że trochę sobie schudnę, no bo miałam pierwszą miesiączkę i wtedy wiadomo, ciało się zmienia. No i stwierdziłam, że nie będę jadła kolacji, żeby mi brzuch zmalał. To wiadomo, jest spuchnięty. Wtedy akurat jak tak mniej jadłam, to zauważyłam, że mama zaczyna na mnie zwracać większą uwagę. Oto prosiła mnie, żebym coś tam zjadła, pytała się, czy jem i tak dalej, i tam się bardziej o to troszczyła. No trochę tam było później kłótni o jedzenie, ale po tych wakacjach no dosyć dużo schudłam, ale wróciłam do domu i po jakimś czasie było normalnie. I też miałam pewien taki moment, to był moment zapalny, gdzie oglądałam zdjęcia z tych wakacji właśnie. Stwierdziłam, że chcę znowu do tego wrócić, w sensie chcę znowu wrócić do tego niejedzenia. Przestałam jeść kolację, później przestałam jeść obiad, później doszły brzuszki i różne takie. Wkrótce poznałam Sabinę. Było to moje drugie ja, mój wewnętrzny głos, który miał poprowadzić mnie przez drogę do sukcesu. Nie jedz kolacji przez tydzień, zobaczysz, to pomoże, mówiła Sabina. Ta nowa, lepsza wersja mnie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Chwaliła mnie za postępy, które robiłam, nawet jeśli chodziło o napychanie się śmieciowym jedzeniem, zamiast zjedzenia obiadu i kolacji. Brawo, nie zjadłeś kolacji, udało ci się. Teraz zrób tylko 150 brzuszków i będzie super, mówiła z entuzjazmem w głosie. Jesteś cudowna, Sabina, odpowiadałam głosowi w mojej głowie. Jesteś pierwszą osobą, która mnie tak motywuje i wspiera. Dziękuję ci. Tak mijały kolejne dni, aż w końcu moja wykreowana przyjaciółka podwyższyła poprzeczkę. Chowałam się. Chodziłam do łazienki. No albo robiłam, jak mama jeszcze była w pracy. Ja przychodziłam wcześniej ze szkoły. Mojego brata też nie było, no to się chowałam w pokoju i ćwiczyłam. Traciła na wadze. Zaczynała mieć huśtawkę nastroju. Raz była wesoła, albo po prostu płakała, albo na przykład musiała mi schodzić z drogi, bo nawet przejście blisko niej to już konfliktem między nami dochodziło w ten sposób. Zmieniała jej się cera, zmieniały jej się dłonie. Przede wszystkim było widać po dłoniach, te dłonie takie były bez blasku, takie jakby sine. Ja nie rozumiałam, co jest. Instynkt mówił, coś jest nie tak, ale po prostu nie wiedziałam co. I przez pół roku Roxana była ważona też u lekarza pediatry. Chodziliśmy na kontrolę. Po prostu chodziłam 2-3 razy dziennie na wagę i patrzyłam, czy mi ubył ten 1-2 kilogramy i sobie z każdym kilogramem czułam się coraz lepiej utraconym. I później mówiłam sobie, że jeszcze jeden, jeszcze zobaczę, jak będę wyglądała. A wtedy, no to wiadomo, już miałam tak zaburzony obraz siebie, że wydawało mi się, że muszę schudnąć kolejny kilogram. Nie widziałam siebie w lustrze takiej, jaką byłam. Widziałam wszystkie kości, widziałam swoją posturę fizycznie, ale w moim mózgu był jakiś obraz taki, że to i tak jest za dużo. Miałam wtedy 12 lat, tak 12, i wtedy z 37 kg schudłam do 32, no i później jeszcze szło to niżej. Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy osiągnęłyśmy jeden z naszych największych sukcesów. Z samego rana poszłam jak zwykle do łazienki. Ujrzałam piękne 32 kg. Byłam w niebo wzięta. Sabina często powtarzała mi, że z każdym utraconym kilogramem staje się bardziej wyjątkowa. Dziękuję, również cię kocham, odpowiadała mi moja mentalna przyjaciółka. Jednak muszę cię o coś spytać, rzekłam niepewnie. Nie rozumiem, dlaczego inni tak dziwnie na mnie patrzą. A dodatkowo usiłują wciskać mi na siłę jedzenie. Wiem, mówiłaś mi, że mi zazdroszczą. Jednak czy nie mają racji? Czy czasem nie przesadzamy? Milcz, idiotko. Zobacz, ty gruba, wstrętna świnia, jak wyglądasz w lustrze. No dobra, w lustrze może jeszcze jakoś się prezentujesz. Ale zobacz na te swoje balerony, mówiła Sabina z przerażającym spokojem. Słucham? Myślałam, że ci się podobam. Myślałam, że jeśli jesteś częścią mnie, to tobie na mnie zależy. Oczywiście, że mi na tobie zależy. Jednak nie mogę pozwolić na to, abyś się ode mnie oddaliła. Zachowujesz się, jakbyś chciała mnie porzucić. Teraz jak na to patrzę, to to było bez sensu. Ale no wiadomo, wtedy jakoś tego nie widziałam. I to był taki motor zapalny na początku. Ja nie będę tutaj winiła mojej mamy, no bo to jest absurdalne. Ale tak do tego podchodziłam, że zabrakło mi tej uwagi z jej strony na początku i myślałam, że tak ją też zdobędę. I widziałam nie tylko ze strony mamy, ale że też jak inni zaczynają zwracać na mnie uwagę, że o, ale ty schudłaś i tak dalej, że zaczynam być jakaś troszeczkę bardziej wyjątkowa. Nauczyciele, ale szczególnie ci, którzy byli ze mną związani tak mocni, mówili, że się martwią i tak dalej, ale oni jej po prostu nie widzieli, no bo to jest... No nikomu nie przychodzi do głowy, żeby dziecko w 6 klasie podstawówki miało styczność z takim problemem. Któregoś dnia ona już była tak wycieńczony organizm, że bez jej wiedzy niespodziewanie zawiozą ją do szpitala. Trafiliśmy na lekarza, który pisał pracę magisterską na temat anoreksji. I on mi właśnie powiedział w tym momencie, pani Wioleto, mówi, pani córka ma bardzo zaawansowaną anoreksję. Od momentu, gdy ja pierwszy raz prosiłam lekarza pierwszego kontaktu, to minęło 1,5 roku. I ten lekarz mi potwierdził i ja na drugi dzień po prostu bez jej wiedzy zawiozłam ją do szpitala. I lekarz powiedział, że jeżeli bym poczekała tydzień czasu, Roxana by się już nie obudziła. Uratowała ci życie? Chyba tak. Bo jeśli bym tam nie dostała terapii szokowej, że tak powiem, to była chyba jedyna forma terapii skuteczna, to bym dalej w tym tkwiła, albo i bym już nie tkwiła, bo by mnie już tu nie było. To nie był koniec, to był pierwszy zakręt. Pierwszy zakręt do prostej drogi. Ona trafiła na oddział psychiatryczny. Zdrowy, normalny człowiek powie, no psychiatryk to tylko dla wariatów. Ona była przerażona, ja byłam jeszcze bardziej przerażona. W szpitalu dostałam taką pomoc, że mnie nakarmili. Ja to tak postrzegam. W szpitalu w ogóle bałam się komukolwiek mówić o swoich odczuciach, o problemach, bo bałam się, że mnie jeszcze tam dłużej zostawią i tak dalej, więc postrzegam to jako pomoc taką, że po prostu nie zagłodziłam się na śmierć. Tam było bardzo mało osób, które rozumiały ten problem. Też byłam wrzucona do worka z osobami, które cierpiały na schizofrenię, były agresywne i mi było ciężko, bo miałam wrażenie, że mnie też tak postrzegają jako osobę, która by była zdolna zaraz wziąć nóż i wszystkich zabić tam. Ja też się bałam tych pacjentów, którzy byli ze mną. Najpierw mnie prosiła, obiecała, że wszystko zrobi, mamuś, tylko mnie zabierz stąd. Później, jak ją nie chciałam zabrać, to wyzywała mnie, że jej nie kocham, że chcę się jej pozbyć, że jestem wyrodną matką. Powiem pani, że jak wracałam ze szpitala, to po prostu serce mi krwawiło. Na zewnątrz musiałam być zimna, lodowata, żeby ona po prostu, nie ona, bo ta choroba, to powiem tak, najbardziej z tej anoreksji to pamiętam jej oczy. Jej oczy mówiły tak do mnie. Mówi, ja ci jej nie oddam, ona jest moja, ty ze mną nie wygrasz. A ciało dziecka mi mówiło, ratuj ją. Mówię, z całej tej anoreksji to ja tylko pamiętam te oczy. I to była taka moja walka, walka matki o życie córki z tymi oczami. Sabina wrzeszczała z przerażenia. Zobacz, co narobiłaś, gruba świnio. Będą chcieli nas rozdzielić. Toczyłam wewnętrzny dialog z Sabiną. Moja droga Sabino, dlaczego oni każą mi się ciebie pozbyć? To zazdrości. To ona powoduje, że próbują mi ciebie odebrać. Oni chcą mnie zabić. Proszę, nie pozwól na to, mówiła czułym głosem do mnie Sabina. Po tych słowach wzięłam się w garść i zaczęłam poważnie zastanawiać się nad tym, co powinnam zrobić. Sabina była wszystkim i jedynym, co miałam. Ja walczyłam z tą Roxaną złą, można powiedzieć, która jej mówiła, że ty jesteś brzydka, że ty się nie słuchaj mamy, ty nie jedz, ty nie będziesz moją przyjaciółką. A z drugiej strony to racjonalnie się nie da wytłumaczyć, ale powiem tak, to jest naprawdę ciężka walka, tym bardziej, że anoreksja, jak ma się przeciwnika i się wie troszeczkę o nim, to można z nim walczyć. A ja po prostu nie wiedziałam, z kim mam do czynienia, jak mam postępować. Była 2 miesiące w szpitalu, po tym nauczyłam się po prostu jej słuchać. Jak ona pozwoliła mi do siebie podejść, to podeszłam do niej, rozmawiałam. Jak powiedziała, mamo, nie podchodź, nie podchodziłam. Po tygodniu już miałam podejście takie, że okej, i tak muszę przyjść, bo inaczej stąd nie wyjdę, więc będę jadła wszystko, na co miałam ochotę i po prostu będę się słuchała tego personelu, żeby jak najszybciej wyjść, no i później znowu schudnąć. Znowu schudnąć? Tak, później schudłam, tylko oszukiwałam wagę, pijąc 4 litry jakiegoś napoju i później pokazując mamie albo lekarzowi, że waży 4 kilo więcej rzekomo. Po wyjściu ze szpitala Roxana miała powroty, bo to nie jest tak pstryknięcie palcem, że ona wyszła ze szpitala, ona była zdrowa. Ona nie była zdrowa. Ona takimi małymi etapami wychodziła z tego. Dla mnie był sygnał, jak ja rozmawiałam i znowu widziałam te oczy jej. I w pewnym momencie ja mówię tak, Roxana, jeżeli wrócisz do tego, nie będziesz jadła, to ja cię oddam do szpitala. I wiesz, że jeżeli ja powiem, że ja cię oddam, wiesz, jak tam było strasznie, bo ona tam, no to jest nie do powiedzenia, co ona tam przeszła, tak? To ja cię zostawię i ja cię nie zabiorę. I znowu będziesz 2 miesiące. Czy tego chcesz? I to ją mobilizowało do tego, żeby ona też razem ze mną pracowała nad sobą. Po szpitalu spotkałam się raz z psychologiem i raz z psychiatrą. To był koniec. Nie miałam żadnej dłuższej terapii. W zasadzie co te spotkania, nie wiem, czy mi pomogły. Ja tego tak nie odbieram, bo te osoby nie były wyspecjalizowane w zaburzeniach odżywiania. A później, no to wydaje mi się, że sama sobie pomagałam, bo nikogo do siebie nie dopuszczałam. Nie chciałam rozmawiać z moją mamą na ten temat, bo się bałam w ogóle jej cokolwiek powiedzieć, bo się bałam, że mnie z powrotem tam wsadzi. Żeby tą anoreksję przezwyciężyć, poszła w wir nauki. Ona była wzorową zawsze uczennicą, wygrywała wszystkie konkursy i żeby nie myśleć o tej anoreksji, uciekła w naukę. I mówię, na początku tam jeździłam z nią do poradni, na rozmowy, mieliśmy taką terapię rodzinną, ale w pewnym momencie uznałam, że ja obserwując ją więcej jeździłam niż jeżdżąc z nią do Szczecina na tę terapię i wyszłyśmy z tego. Po wyjściu ze szpitala, po jakimś miesiącu pobytu samej w domu, w sensie moja mama pracowała, ale ja nie wychodziłam nigdzie, bo były wakacje, a też już nie miałam tak kontaktu ze znajomymi. Wtedy zaczęłam myśleć nad tym i pojawiła się we mnie taka chęć wyzdrowienia. I chciałam bardzo z tym skończyć i udało mi się w te same wakacje. Zaczęłam jeść, może tak. Zaczęłam jeść i to było też spowodowane tym, że ja jestem drobna, jak widzisz, i zawsze wyglądałam młodziej, a czułam się starzej, bo byłam trochę bardziej dojrzała. Miałam starszych kolegów i koleżanki, chciałam po prostu im też dorównać wyglądem. Chciałam mieć wtedy podobać się chłopcom, może tak. I stwierdziłam, że dopóki będę wyglądała jak takie dziecko, bo jak byłam chuda, no to jeszcze młodziej wyglądałam, no to tego nie będzie. Zaczęłam oglądać różne gwiazdy w telewizji lub też na internecie i widziałam, że one są bardzo atrakcyjne. Zaczęłam dostrzegać, czym jest taka atrakcyjność, której ja potrzebowałam. I to był taki przełomowy moment, gdzie przestałam liczyć kalorie, bo wcześniej miałam po prostu taką obsesję. Jeszcze po okresie tym wyjściu ze szpitala, parę lat, co ona skończyła szkołę, jeszcze obawiałam się wieku dojrzewania. Jeżeli ona się na przykład nieszczęśliwie zakocha, czy ona nie wpadnie w tą anoreksję, bo przy tej chorobie każda jakaś taka drastyczna zmiana może ją pogrążyć, że ona wróci do tej choroby. Anorektyczką się jest do końca życia. Wspieram ją jak mogę, ale cały czas patrzę. Patrzę w jej te piękne oczy i patrzę, czy ja widzę tą chorobę, czy nie. Nie chciałabym tego przeżyć. Za żadne skarby. Nie chciałabym, aby moja córka w to wpadła. Bo ja bym była bezradna, ja bym nie potrafiła do niej dojść, bo wiem, że ona sama by musiała chcieć wykonać największą pracę, a taka bezradność i postrzeganie swojej córki i obserwowanie, jak ona stopniowo umiera na własne życzenie, to jest chyba najgorsze dla matki. Tylko, że matki ogólnie nie są w stanie, moim zdaniem, wyciągnąć dziecka z anoreksji. Są w stanie pomóc i są w stanie być przykładem i bardzo dużą rolę odgrywają, ale nie są w stanie pokonać tej choroby. Trzeba po prostu być dla dziecka. Tak po prostu być, pokazywać, że to boli. Też pytałam się wielu anorektyczek, czego by oczekiwały od rodziców w takim wypadku i one powiedziały, żeby po prostu mówili o tym, że się niepokoją i żeby po prostu byli obecni dla nich. Czy masz swoje zdjęcie z tego okresu? Mam tylko jedno, tylko że to było przed szpitalem. To jak chcesz, to ci pokażę. Uważałam wtedy 32 kilo i to nie było aż tak. Czy ja mogę zobaczyć to zdjęcie? Okej. Okej. Jeszcze je też na YouTube'a dodałam do filmiku. tutaj. Ile tutaj masz lat? Miałam 12,5 około. To był kwiecień, a urodziny miałam we wrześniu. I tutaj te spodnie, to one po prostu wisiały. To nie jest po prostu pasek, miałam tak. W sensie pasek je przytrzymywał na mnie. Bo tak by spadły. Mhm. Coś mnie teraz kuje tak w sercu, jak na to patrzę. Nie dociera do mnie, że ja tak wyglądałam kiedyś. Nie wiem. Jest to takie dziwne uczucie, bo jakby to była obca osoba. Jak się czuję. A dlaczego umieściłaś to zdjęcie u siebie na profilu? Bo wtedy w mojej klasie byłam w drugiej gimnazjum i dziewczyny miały fazy na odchudzanie. I umieściłam to i nawet dodałam podpis, że dziewczyny, proszę was, nie mówcie już więcej, że jesteście za grube. To był reportaż Po prostu być Agaty Rogickiej. Wykorzystano w nim fragmenty książki Roxany Wiankowskiej Anoreksja na śniadanie, a fragmenty te czytała Kaja Rokicka. Klub Trójki. Audiodokument. I my jak zawsze zapraszamy Państwa również do kontaktu. 22 i 7 trójek czeka już na Państwa telefony Michał Matus, bo tutaj bardzo ważne słowa padają w tym reportażu, ale chciałabym zwrócić uwagę też Państwa na to, co towarzyszy nam tak naprawdę na co dzień, jak rozmawiamy ze sobą poprzez opisywanie właśnie naszego ciała. To są takie pozornie niewinne zupełnie stwierdzenia, które zadomowiły się na stałe, ale też czasami być może wywołują jakąś dziwną reakcję. Ale świetnie wyglądasz, bo zeszczuplałaś, ja bym tak dużo ciasteczek nie jadła, tak mówimy. Jestem ciekawa, czy często Państwo słyszą takie właśnie zdania. 22 i 7 trójek, a my jak zawsze rozmawiamy i zaczynamy rozmowę naszą tutaj w studiu z autorką reportażu, Agata Rokicka z Radia Szczecin jest z nami. Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść oczywiście, jak zawsze. I tak się zastanawiam, co było pierwsze. Czy uważałaś, że należy opowiedzieć o anoreksji, bo to jest tak ważny problem? Czy trafiłaś właśnie na swoją bohaterkę i na jej niezwykłe jednak wyznanie? Jak to było? Co było pierwsze? Pierwsza była bohaterka. Mhm. A właściwie pierwsza była przyjaciółka, również reportażystka, znana ci Hanna Bogoryja-Zakrzewska, która jest ze Szczecina, bo urodziła się w tym mieście i od czasu do czasu też spoglądała w naszą stronę. I to ona podsunęła mi tę książkę Anoreksja na śniadanie. Zainteresowała mnie jej autorką, czyli właśnie Roxaną Wiankowską. I Roxana ma ile lat dzisiaj? Roxana ma w tej chwili, nie wiem dokładnie, ale jest osobą już dorosłą, ma około 26-27 lat. No bo mówi tak jeszcze, wiesz, dziecięcym głosem, tak? Także ta autentyczność tego. Tak. Ona cała jest taka, ona zresztą w pewnym momencie o tym mówi, że ona zawsze była drobna, niewielka i prawdę mówiąc, jak się już ją z nią umówiłam, z nią i z jej mamą, one zresztą chętnie się spotkały, bardzo dobrze odpowiedziały na moją prośbę. Ja szykowałam się na jakieś przekonywanie, no bo to jest. No tak, to jest właśnie zupełnie ogromna intymność, prawda? Którą tu musiały z siebie wypowiedzieć. Zdecydowanie, więc ja się szykowałam na długie przekonywanie, a tymczasem okazało się, że one obie chcą opowiedzieć tę historię. Być może tym momentem przełomowym była decyzja Roxany, która postanowiła opowiedzieć swoją historię dla innych w tej swojej książce. Ale wracając do twojego pytania, jak zobaczyłam taką kruszynę, która mi otworzyła drzwi, to prawdę mówiąc serce mi się ścisnęło, bo wyobraziłam sobie, bo to przecież już wtedy była dorosła osoba i wyobraziłam sobie ją w czasie choroby. nastolatkę, która po prostu tak nieprawdopodobnie schudła, tak katowała swoje ciało, bo chciała być akceptowana, bo chciała być zauważona. I kiedy z nią rozmawiałam, myślałam też o sobie, bardzo mi się uruchomiły wspomnienia. Ja nie miałam takich kłopotów tej natury w wieku nastoletnim, ale jednak właśnie to ta próba odnalezienia siebie w grupie, te takie różne dziwne decyzje, które człowiek podejmuje po to, żeby się, przepraszam za słowo, ale trochę przypodobać, tak? Przypodobać światu. Przypodobać grupie ludzi, do której chce się należeć. To jest tak uniwersalne, że tutaj nie tylko o ten problem anoreksji, myślę, chodzi. I wiem, że zarówno Roxana, jak i jej mama miały tego świadomość. I teraz po latach bardzo im dziękuję za to, że mnie wpuściły do siebie, nie tylko do tego domu. A ty to też zrobiłaś z jakimś taką niezwykłym wyczuleniem, odpowiedzialnością, a to jest bardzo ważne, no szczególnie kiedy się porusza właśnie takie tematy bardzo intymne, ale też bardzo ważne, bo tak mi się wydaje, że do tego będziemy tutaj prowadziły pewnie z panią Agatą Ziemnicką, która już w Trójkowym studiu czeka na tę naszą rozmowę, że jakby te wyznania, one tak potrafią zmienić człowieka, żeby trafić prosto w serce, że pewnie więcej robi usłyszany taki reportaż, przeczytana książka, przeczytane wyznanie osoby z podobnymi problemami niż no, wiele tygodni pracy z psychoterapeutą, tak? Nie można tego zastępować, ale tak mi się wydaje, że to jest jednak taki strzał prosto w serce, w głowę, może właśnie w głowę, że ktoś coś słyszy i przekłada to dalej na to, co na powinno. Na własne życie. Tak, tak. Bardzo ci dziękuję. Zostań z nami, posłuchaj jeszcze, o czym będziemy z panią Agatą Ziemnicką rozmawiać. Psycholożka, dietetyczka, współautorka ważnej książki Znikam, napisanej wraz z Katarzyną Błażejewską-Musztur i prezeska Fundacji Kobiety bez Diety. Witam bardzo serdecznie i no właśnie zastanawiam się nad tym, czy takie wyznanie to jest coś bardzo ważnego, jak pani to słyszy. Myślę, że to jest jak wyjęte z pani gabinetu, prawda? Czasem. Dobry wieczór. Tak, to jest wyjęte z gabinetu. Czy mogę zdjąć słuchawki? Tak, proszę bardzo. Bo jest nieprzyjemnie, jak tak słyszę swój głos. Wie pani co, myślę sobie, że dla osób chorujących, bo to też trzeba przyznać, że to nie tylko są dziewczyny, bo Roxana się zwraca dziewczyny, jeżeli się odchudzacie, ale to też już teraz mówimy do chłopców, to dla tych odchudzających się już osób to jest tylko i wyłącznie nakręcające. Nakręcające. Mhm. Czyli ten surowy głos tej Sabiny, każdy ma swoją Sabinę wewnętrzną, on mówi, zobacz, ona może te też, zobacz. Więc tak naprawdę dla osoby, która już jest w jakimś procesie takiego potencjalnego chorowania, to może być tylko jakby negatywne, żeby tego słuchać. Są bardzo dużo stron w internecie, które dziewczyny piszą dla innych dziewczyn, chłopcy dla innych chłopców o tym, jak się odchudzać, jak radzić sobie z głodem, co mówić rodzicom, jakie robić sposoby. To jest taki niewyobrażalny w ogóle jakiś taki świat podziemny osób z zaburzeniami odżywiania, które potrzebują bliskości, więc robią to w taki dziwny sposób. Natomiast myślę, że dla osób, które nie chorują i nie mają takiego pomysłu, ale mają na przykład nadwagę i nie za dobrze się ze sobą czują, to może być bardzo pomocne. Bardzo. A chyba najbardziej pomocne, i tu mam jakieś takie, no niwo, jakbyś tak ogromny szacunek dla pani Agaty, reporterki, bo to, co ta mama wnosi, jest tutaj, bardzo rzadko się zdarza, żeby był tak świadomy rodzic, który był tak nieświadomy. Właśnie, tą drogę będę chciała wypytać. Krok po kroku, tak. Prawda? Bo myślę, my, że rzeczywiście, my, mówię to w imieniu trochę wszystkich rodziców, którzy na przykład mogą nas teraz słuchać, Naprawdę, kiedy o tym słyszymy, to stajemy w sytuacji osoby, która nie wie nic, prawda? I to jest taki krok po kroku odkrywanie jakiejś po prostu przepaści. Tak jak pani mówi, że no, znajdują się te grupy w internecie, które nawzajem się wzmacniają. Nie przyszłoby mi do głowy, że ten głos Roxany może akurat napędzać do tego działania, tylko raczej bym uważała, że to jest czerwone światełko i no właśnie, alarm wielki. Ta anoreksja jest chorobą przenoszoną genetycznie w jakimś sensie. Bardzo wiele czynników jest, które wpływają na anoreksję, natomiast jest też element, absolutnie nie jest to naukowe stwierdzenie, które teraz powiem, ale jest taki trochę zaraźliwy kawałek w tej chorobie. To znaczy, jeżeli się pojawia jedna osoba w klasie, która choruje, to jest taki smaczek, żeby być taka jak ona. I część dzieciaków mających podobne tendencje, podobną sytuację rodzinną, podobne cechy temperamentalno-osobowościowe, albo pozycje też w klasie, na przykład wybierają, udaje im się też odchudzać, bo wiedzą, że ta osoba dostaje jakieś benefity z tej szczupłości, jest na przykład najszczuplejsza, czyli jest jakaś w klasie. Więc tak naprawdę to niestety nie widać tych kosztów, tylko bardziej jest tak, że to jest takie przekraczanie trochę granic. Fascynujące, tak? To znaczy, to jest o kontroli i o tym pewnie będziemy mówić, tak? Czyli mam kontrolę nad swoim ciałem. No właśnie, my tu mamy wyjątkowo dużo wątków do omówienia. I pewnie mogłybyśmy ze 3 audycje sobie tutaj na ten temat porozmawiać. No ale jakby zacznijmy od takiego pani stwierdzenia, które też i u mnie zapaliło taką czerwoną lampkę. Jedni sobie robią krzywdę żyletkami, inni jedzeniem. To jest takie zdanie, które wybite jest z jednego z wywiadów pani. Co tak naprawdę robi sobie osoba, która choruje na anoreksję? Mocne jest to stwierdzenie. To na podstawie książki Gosi Gołoty Żyletka noszę zawsze przy sobie o zaburzeniach dzieciaków psychicznych, zdrowiu psychicznym w ogóle w Polsce, młodzieży. No to jest tak. My wszyscy, to ten reportaż jest taki naprawdę bardzo szeroki i bardzo mądry. Pokazuje, szczególnie też rozmowa z panią Agatą, jak bardzo potrzeba akceptacji, no jak prowadzi nas i ludzie mają takie nastawienie, że albo unikają kary, albo czekają na nagrodę. Że to jest taki rodzaj motywacji, jaki mamy w życiu, w zależności od tego, z czym się rodzimy, jak nas prowadzą rodzice. No i część napięć, która wynika z miliona rzeczy, trudnego porodu, wypadku wczesnodziecięcego, odejścia jednego z rodziców, dziadków, zwierzaka bliskiego, albo trudnej sytuacji w szkole, albo że dziecko jest najniższe, najwyższe, najbardziej ma jasne, ma najjaśniejsze włosy, najciemniejsze. W ogóle jakiekolwiek bycie innym, tak, bez znaczenia, tu jest akurat masa ciała, tylko po prostu inność, może doprowadzić do takiego napięcia. No i jak jest napięcie, to my musimy coś z nim zrobić. No i czasem jest tak, że to okaleczanie, ono nie jest po to, żeby zrobić sobie krzywdę, bo uważamy, że jesteśmy niewystarczający, nie zasługujemy, bo takie też są przypadki. Tylko zazwyczaj jest tak intensywny jakby ból w ciele, albo taki natłok myśli, albo karcących, albo takich tęsknot, że to jest nie do wytrzymania, że dziecko się kompletnie nie może odnaleźć. To pani Agata też mówiła przed chwilą, że jedno dziecko korzysta po prostu z gumki, sobie strzela gumką, nie, albo wbija sobie ołówek w rękę. I to nie są świadome rzeczy. Potem się zaczynają robić świadome. Potem może być także ścięcie. I to nie są takie głębokie cięcia. To jest tylko po to, żeby taka dystrakcja była na chwilę, że już nie mam tego napięcia w sobie. Część ludzi je dużo, no bo jak mi drga wszystko w brzuchu i tak dużo jedzenia tam włożę do środka, no to tam to może to jakoś zaleje albo tak zaspokoje. Tak, tak. To oczywiście po chwili pojawiają się wyrzuty sumienia, ale na przykład można zasnąć, bo jest tak pełno w tym żołądku, że już tam nic nie drga. No a część osób się głodzi i to też robią dorośli ludzie. Wcale to nie jest jakby około anorektyczne, tylko no jakby coś, co będzie dystraktorem. Ale to, ta dyskusja w ogóle, czy anoreksja, bulimia, to są jakieś formy autoagresji. Niby tak, ale też nie do końca. Nie? Bo to Bo to tak naprawdę w ogóle jest tylko efekt uboczny, nie? To, co się robi temu ciału. Że to nie jest tak, że ja chcę się skrzywdzić i zniszczyć, tylko ja chcę raczej wołam coś... o pomoc. Tak, ja chcę coś osiągnąć. Wołam o pomoc. Będziemy o tym sobie rozmawiać krok po kroku, ale państwo telefonują. Pan Michał z Elbląga, klub Trójki, audiodokument. Cieszę się, że jest pan z nami. 22,7 trójek. Halo? Tak, słuchamy państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Trójce. Dobry wieczór słuchaczom. Michał z Elbląga, tata dwóch synów. Chciałem pogratulować córce i jej mamie odwagi, a wszystkim paniom, które są w studiu, podziękować, że poruszają tego typu tematy i uświadamiają rodziców, że są zaburzenia różnego rodzaju i no, musimy być czujni i musimy pomagać naszym dzieciom. Super sprawa. Ma pan wokół siebie osoby, które borykają się z takimi kłopotami? Każdy z nas ma być może wśród znajomych. Tak, bardzo, bardzo blisko. I są to zaburzenia innego rodzaju. Młodszy synek, 10 lat, jest bardzo energiczny, ma zdiagnozowane ADHD i no, ma swoje kłopoty i w szkole, bo chodzi to o szkoły podstawowej regularnej, nie do specjalnej. No i ma swoje kłopoty i no, staramy się mu pomóc. Tam padły takie bardzo ważne słowa od strony córki, że nie było wielkiej pomocy w szpitalu. I no, wszyscy wiemy, że ta strona służby medycznej koleje w Polsce i to bardzo boli, że no, tego brakuje. Także mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, że znajdzie się więcej pieniędzy w budżecie na pomoc naszym dzieciom. Wiemy, że rzeczywiście to kuleje, ale tu jest jeszcze jedno zdanie. Dziękuję bardzo, panie Michale. Tu jest jeszcze jedno zdanie takie bardzo ważne, które no, mnie też zadzwoniło w głowie i które wypowiada mama, bo to jest właśnie ten punkt zero. Zdrowy, normalny człowiek to myśli, że psychiatryk jest tylko dla wariatów. No i dobra, i to jest właśnie ten punkt zero, kompletnej nieświadomości. Ona zresztą o tym mówi, że w takim punkcie się przez moment znalazła. I no, pani Agato, czy pani często się spotyka z takimi sformułowaniami, mimo tego, że my już właśnie mówimy o tym, że są programy radiowe, że no, trzeba być tak bardzo uważnym na te nasze tak, dzieci. Tak, i to nawet nie jest już... To szpital psychiatryczny nadal jest tematem... Takim straszakiem, tak? I abstrakcja, tak. Natomiast w ogóle psychiatra, żeby po prostu rodzice poszli z dzieckiem do psychiatry, to już jest dużo. I też szczerze tak powiem, że nie bardzo ludzie rozróżniają psychologa od psychoterapeuty i psychiatry. Czyli, no to że... się wydaje nieprawdopodobne, tak, że to dalej tak, tak jest. Tak, że ludzie po prostu jakoś nie przywiązują do tego wagi. Ale to jest stygmatyzujące, tak? Nie, przede wszystkim to jest w ogóle brak wiedzy. Ludzie nie rozumieją, jaka jest różnica między terapeutą, psychoterapeutą, a psychologiem. To psycholog jest w szkole, a psychoterapeuta to właściwie kto? No bo to jest trochę takie nieoczywiste. No dobra, ale teraz tak, jest mama, która widzi, że z dzieckiem coś się dzieje i teraz myśli sobie tak, a właśnie, no może to jest taka moda na odchudzanie, może dzieci inne w klasie. Kiedy następuje ten taki moment, że z tego tłumaczenia sobie rzeczywistości jednak no, powinniśmy zobaczyć ten bardzo głośno albo usłyszeć bardzo głośno dzwoniący dzwoneczek. No wie pani, to jest tak niezwykłe, bo w anoreksji, która się pojawia w rodzinie, jest tak jak w chorobie alkoholowej. Wszyscy milczą. Cechą tej choroby jest to, że ta mama to powiedziała, ona używała tego słowa, ja instynktownie wiedziałam, że coś się z nią dzieje i poszła do tego lekarza, ale lekarz powiedział, że jest wszystko w porządku. Więc często jest tak, że ten rodzic widzi, ale on nie może tego dopuścić do siebie. Mechanizmy obronne są tak mocne, no bo tak, okazałoby to się, będzie, że to jest moja wina, oczywiście. Tak? Że to jest moja mamę wina. Dziecko zniknie ze szkoły, oczywiście. To się okaże, że w ogóle jest jakiś problem w domu. To... Oczywiście. Wszystko to jest taka, to znaczy tak, jeżeli moje dziecko ma anoreksję, też wiele osób w ogóle nie wie, co to jest anoreksja. Ludziom się wydaje, że anoreksja to jest taki kłopot, że dziecko nie je, ale nie dlatego, że ono się głodzi, tylko że ono nie ma apetytu, bo to ten niefortunny nazwa jest, jadłowstrzęs psychiczny. I ludziom się wydaje, że to jest taka choroba, która polega na tym, że mózg ma jakieś zaburzenie, które powoduje, że dziecko nie ma apetytu. No więc trochę oni sobie myślą, no przecież moja tam córka, no to ona je tą bułkę, czy ten kefir wypije, nie? Czy zje tego cukierka nawet, to przecież nie może mieć jadłowstrzętu. Lęk jest tak niewyobrażalny, co może, bo to jest choroba śmiertelna. Najbardziej śmiertelna choroba wśród wszystkich chorób psychicznych i z powodu tego, że dochodzi do wycieńczenia i dlatego, że jest bardzo wysoki wskaźnik samobójstw, bo to jest wycieńczające. I tak jak powiedziała Roxana, straszna samotność. Po prostu jest to bardzo trudne. I w jakimś momencie w ogóle to... niemożliwa jest chyba radość życia, jak w każdej chorobie psychicznej, tak naprawdę. Ale no, to potem dochodzi do takiego niedożywienia, nawet nie że mamy siły, nie, prawda? Nie ma czucia. Nie, to już jest gadzi mózg, to już jest tylko przetrwanie. Więc myślę, że to jest tak. Taka mama albo tata, bo też ci ojcowie są, nie, w tych rodzinach, taka mama albo tata, oni widzą i myślą sobie, coś jest nie tak. Często, bardzo często, dziecko, które zaczyna chorować, to jest dziecko, które było takie normalne, ale trochę większe. Czyli takie, to, jak to zawsze się mówi, takie dobrze zbudowana dziewczynka albo chłopiec. I to jest właśnie ten moment, że słyszę czasem od babci, tak? Że jestem albo od mamy, albo od kogoś, tak? Że... Wszystkich. Też nie musi słyszeć. To jest bardzo ważne, że słyszy i większość dzieci słyszy, ale też widzi, przymierza spodnie w zwykłym sklepie, one są za małe, musi sobie wziąć rozmiar większy, trochę są za długie. No, jest jak jakby, jest w normie, ale jest trochę większa. Jest trochę wyższa, wcześniej dojrzewa, ma wcześniej piersi. No, pojawiają się te emblematy, których nie mają te dziewczynki albo inni chłopcy. No i taka mama i taki tata widzą to, nie? Że ten syn na przykład, kurczę, chudnie. Oni tyle mówili, nie jedz słodyczy, ograniczaj te frytki, nie jedz tam w sklepach tych fast foodów. No i to dziecko dostaje gratyfikację. I ten rodzic myśli, kurczę, no w końcu dotarło do niego, dojrzewa, zrozumiał. No i to dziecko sobie chudnie, ta choroba się nakręca i nakręca, ta wewnętrzna Sabina. A my przez pierwszą chwilę, nawet brawa. Jeszcze przez... Tak, świetnie. A my się cieszymy, no bo to jest super trochę niepokojące. Super wyglądasz, schudłeś. Tak, bo dla rodzica jest to trudne, jak dziecko ma nadwagę albo jest trochę większe, bo to przecież o nas świadczy, nie? Moje dziecko tak wygląda, to takim jestem rodzicem. No i często się tak zdarza. Nawet jeżeli to dziecko nie ma nadwagi, ani nie ma takich krągłości, albo nie jest trochę większy, tylko jest normalnym dzieckiem, nawet szczupłym i zaczyna chudnąć, to też te dzieciaki bardzo zakrywają się. Noszą szerokie spodnie, szerokie bluzy, nie pokazują tych ciał. Czyli to jest taka choroba, przy której dosyć długo nie wiemy w ogóle, tak. Że tak. Jest aż tak źle, tak. Jak jest. Tak. A jak nawet wiemy, to nie chcemy tego widzieć. Cechą tej choroby jest to, że rodzice, bo jak pani zapytała, kiedy się pojawia czerwona lampka, no historia moich pacjentów i rodziców jest taka, że często kiedy dziecko mdleje. Klub Trójki, audiodokument. Pani Joanna jest z nami. Witamy bardzo serdecznie. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Temat bardzo ważny, audycja również. Ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz podczas zwierzeń w czasie reportażu. Reportażu oczywiście, tak. Tak, że Roxana mówiła o szpitalu, że tam było tak strasznie, że byli ludzie z różnymi problemami. I dobrze by było, ja nie jestem znawcą, ale myślę, że jednak są oddziały, które się specjalizują jednak w tego typu problemach. I myślę, że dobrze by było, bo żeby coś takiego padło tutaj w audycji, żeby ludzie, którzy nic nie wiedzą na ten temat, nie byli właśnie tak przerażeni, że jeżeli dziecko się znajdzie w szpitalu, to też są oddziały specjalistyczne, które rzeczywiście bardzo dobrze to prowadzą po prostu. Bardzo ważna uwaga i zaraz już natychmiast pytam panią Agatę, bo pani Agata pisze w książce, że tak, jest na 10 rodzin, które do pani przychodzą, 7 dostaje nawet od pani skierowanie do szpitala, a tak naprawdę idzie tylko jedna. Czyli czy mamy takie oddziały, które radzą sobie z anoreksją, czy to jednak jest wszyscy wpadają w te same korytarze? To jest jeszcze bardziej złożone. Jeżeli dziecko jest bardzo niedożywione, to w ogóle nie idzie na oddział psychiatryczny, tylko najpierw idzie na internet, żeby się po prostu dożywić. Czy to dojelitowo przez sondę, co jest koszmarem, czy to po prostu zwyczajnie. Więc najpierw to dziecko trzeba podleczyć, w ogóle nie podleczyć, trochę trzeba odżywić na tyle, żeby to dziecko w ogóle mogło jakkolwiek pracę terapeutyczną zacząć. I muszę państwu powiedzieć, że jakby mnie ktoś zapytał o to 5 lat temu, to bym walczyła, żeby robić specjalne oddziały tylko i wyłącznie dla osób z zaburzeniami odżywiania, z podziałem na wiek i z dużą pracą terapeutyczną, taką dedykowaną tym zaburzeniom, ale po latach też współpracy z różnymi psychiatrami, chyba mogę powiedzieć, że tak naprawdę taka wewnętrzna Sabina, to ona nie może na miło być traktowana niestety. taką wewnętrzną Sabinę trzeba po prostu, okropnie jest to, co mówię i może za 10 lat powiem coś zupełnie odwrotnego, ale na dziś myślę sobie, że tej Sabinie to potrzeba naprawdę mocy i myślę, że połączenie 10 dziewcząt chorujących na anoreksję, 10 chorujących na bulimię może naprawdę być ekstremalnie negatywne dla nich, bo one się po prostu nawzajem nakręcają i między sobą rywalizują. Tak jak mówiliśmy przy okazji reportażu. Więc tak naprawdę to tak, oddziały psychiatryczne, proszę pamiętać, że tam jest tak, że na internie jest wielka opieka. Jak dziecko jest na OIOM-ie, to pielęgniarki bardzo dbają, lekarze dbają, bo tam jest naprawdę zagrożenie życia. Dzieci są w śpiączce czasem często, bo one wyciągają sobie tę rurkę. Natomiast potem na tym oddziale psychiatrycznym zaczyna się naprawdę, tam jest naprawdę tak, że to już jest naprawdę wszystko, nie? Że to dziecko musi się skonfrontować i większość tych dzieciaków cierpi potwornie, nie znosi tych miejsc, ale one tam muszą podjąć tę decyzję. Czy one wybierają siebie? Czyli to jest podobna droga jak w wypadku innych uzależnień, tak? Jeśli nie, właśnie nie wybierzemy siebie, to alkoholika, oczywiście, że to narkomana jest przerażające. Po prostu nie. Natomiast też muszę przyznać... To są bardzo trudne słowa, prawda? Które padają... Bardzo to jest trudne i w ogóle to też nie jest uzależnienie. No bo to w ogóle nie jest jakby ten sam rodzaj zaburzenia i też mechanizmu takiego biochemicznego w ciele. Natomiast jest tak. Kilka rodzin, które do mnie trafia, ja rekomenduję szpital, bo widzę, że po prostu ci rodzice się nie zajmą dzieckiem. To znaczy nie ma w ogóle, nie ma szansy współpracy. Rodzic albo bardzo wypiera, albo jest bardzo duży konflikt w rodzinie między rodzicami, albo właśnie jest tak, że nie ma jednego z rodziców i ten drugi jest tak zajęty, ma jeszcze inne dzieci, że nie jest w stanie tego zrobić. I wtedy rekomendacja ośrodka, bo też są ośrodki dzienne, albo szpital z oddziałem dziennym, bo są różne opcje. Nie tak jest, że trzeba być po prostu 3 miesiące z... Ja też, Roxana mówi tak bardzo mocno o tych osobach chorujących, że one chodzą z nożami. No też tam wszyscy chorujemy sobie na tym samym poziomie. Więc to też jest bardzo takie urealniające, że ludzie mają różne zaburzenia, tak, że ja tutaj właściwie nie mam tak najgorzej, albo mam gorzej, że też się można jakoś ułożyć. Natomiast ja mam także część tych rodzin, po prostu jak się odda to dziecko do szpitala albo do ośrodka, nie zrobi roboty. Więc jeżeli nie ma tak ekstremalnego niedożywienia, to ja często rekomenduję dziecku takiemu niedoopiekowanemu, żeby jednak ci rodzice bardzo dbali i nie oddawali go, no bo klucz jest taki, żeby to dziecko było zauważone, tak, zaopiekowane. Jeżeli nie ma w ogóle szansy, a są takie rodziny, gdzie nie ma szansy, po prostu stąd się bierze też objaw, to wtedy ten szpital i ośrodek jest szansą, bo to dziecko dostaje wtedy jakąkolwiek opiekę. No właśnie, chciałam zapytać panią o to, że wtedy choruje przede wszystkim cała rodzina i cała rodzina po opiekę powinna sięgnąć, ale zanim to pytanie jeszcze zadam, to posłuchamy pani Marioli. Dobry wieczór w Klubie Trójki. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham, słucham od początku, gdzieś z małą przerwą na Biedronkę, żeby wtrącić, że życie toczy się normalnie. Mam prawie 50 lat, jestem anorektyczką. Dwa razy byłam, powiem, w zaostrzeniu tej choroby. Jeżeli ktoś postrzega tą chorobę jako zaburzenie typowe jadłospę, to o czym pani Agata mówiła, to już na nią nie choruje. Mm-hmm. Natomiast to jest, ja uważam, po tych wszystkich latach, chorowałam, kiedy miałam naście lat, chorowałam na studiach. Skończyłam studia medyczne, jestem lekarzem, o 2 specjalizacjach urodziłam dziecko. Mówię to po to, żeby powiedzieć wszystkim ludziom, i mężczyznom, i kobietom, którzy nas słuchają, że się da. Pomagam wielu dziewczynom, którym mogę pomóc na podstawie własnego doświadczenia. To chcę powiedzieć, to jest choroba samotności. To jest choroba rodziny i to jest często choroba, której triggerem jest to, o czym pani wspominała i co było w reportażu. Popatrzcie, jakie krągłości, a te ciasteczka i tak dalej, i tak dalej. To jest często coś trigger, bardzo niewinnego. Tak, to jest coś bardzo niewinnego, takie 2-3 epizody, które dopiero podczas głębokiej psychoterapii wracają. To jest mój pierwszy wniosek po tych wszystkich latach. Drugi wniosek jest taki, że uważam, że z małymi wyjątkami nie da się wyjść z tej choroby, nie opierając się o szpital psychiatryczny. O terapię absolutnie szokową. Czyli tutaj z panią Agatą zgadzacie się najbardziej. I muszę w tym momencie właściwie pani przerwać, chociaż nie zadam już kolejnego pytania, bo po pani wyznaniu i po tym, co pani powiedziała, jaki to jest niezwykły jednak rodzaj dopisania, prawda, kolejnego końca i to optymistycznego końca, pani Agato, do naszej historii. No piękny koniec. Bardzo wzruszająco, ogromnie pani dziękuję. Mam też dziś taką piękną, jestem w ogóle jakoś niezwykle poruszona. Dostałam dziś SMS-a od mojej pacjentki. Pani Agato, dostałam okres, bardzo dziękuję. A wiemy, że to jest właśnie problem taki, że te dziewczyny okresu nie mają. Anna Dudzińska, Agata Ziemnicka, Michał Matus, Agnieszka Łukasiewicz, dobrej nocy. Ja Państwu obiecuję, że wszystkie informacje i ważne książki i telefony znajdziecie Państwo na stronie z tą audycją. Klub Trójki, audiodokument. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie.